RRSO 0%. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 11 lipca, jest 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Oczy całego świata zwrócone są na Wilno. Niebawem rozpocznie się tam szczyt NATO, na którym mają zapaść ważne decyzje dotyczące Ukrainy. Doradca prezydenta Paweł Soluch w salonie politycznym Trójki mówił o szansach władz w Kijowie na przystąpienie do sojuszu w przyszłości. Pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej jest naszym obowiązkiem, podkreślają historycy. Obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci ofiar tego ludobójstwa. To już dziś. W Wilnie rozpocznie się szczyt NATO. Pierwszego dnia politycy będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie sojuszu. Na miejscu jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Przed godziną 11 w Centrum Kongresowym Litexpo pojawi się prezydent Andrzej Duda, a o 12 amerykański przywódca Joe Biden. Pierwszy dzień szczytu poświęcony będzie przede wszystkim wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Politycy mają ustanowić 3 regionalne plany obrony, w tym jeden dla krajów bałtyckich oraz Polski. Chodzi m.in. o znaczące przyspieszenie reakcji wojsk w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa któregoś z krajów członkowskich. Dzisiejsze rozmowy mają też dotyczyć wydatków na obronność. Jutro z kolei uwaga polityków ma być poświęcona Ukrainie. Dzisiaj szef NATO Jens Stoltenberg mówił, że sojusznicy Paktu Północnoatlantyckiego powinni wyrazić zgodę na zniesienie dla Ukrainy wymogu planu działań na rzecz członkostwa. Ukraina jest znacznie bliżej NATO, więc myślę, że nadszedł czas, aby odzwierciedlić to w decyzjach sojuszu. Stoltenberg dodał, że jest przekonany, że na obecnym szczycie zostaną podjęte mocne decyzje dotyczące tego kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Doradca prezydenta RP Paweł Soluch ocenia, że do końca rosyjskiej agresji na Ukrainie nie będzie możliwe przystąpienie Ukrainy do NATO. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że choć ostateczna decyzja nie zapadnie na rozpoczynającym się dzisiaj szczycie sojuszu, to podjęte zostaną kroki w kierunku przyszłego członkostwa. Gwarancje bezpieczeństwa na pewno muszą być omawiane i muszą być zdefiniowane w perspektywie, miejmy nadzieję, że w końcu to kiedyś nastąpi, rozmów pokojowych, tak? I wtedy rzeczywiście Ukraina musi dostać coś lepszego niż swego czasu gwarancje w Budapeszcie, które się okazały być muszką. Wspomniane memorandum budapesztańskie zostało podpisane 5 grudnia 1994 roku przez prezydentów USA, Rosji i Ukrainy oraz premiera Wielkiej Brytanii. Miało stanowić dla Ukrainy gwarancję zachowania niepodległości i integralności terytorialnej w zamian za rezygnację z posiadania przez nią broni nuklearnej. Opierając się na materiałach przedstawionych w 5 odcinku serialu Reset, poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że w latach 2007-2015 polskie władze i media powielały rosyjską narrację polityczną. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że część materiałów ujawnionych w serialu jest przerażająca. Dotyczyły one postawy ówczesnych władz po rosyjskiej napaści na Gruzję. Część mediów zapisała bardzo ciemną kartę, jeśli chodzi o forsowanie tej narracji podrzucanej przez ówcześnie rządzących, a jak się dowiedzieliśmy, ta narracja pochodziła prosto z Kremla. No jeżeli wicedyrektor Departamentu Wschodniego przekazuje, że Rosjanie powiedzieli mu to, co mu powiedzieli, on to bierze za dobrą kartę. No, gdzie te setki lat doświadczeń z Rosją, gdzie ta świadomość, jakim reżimem jest reżim Putina? Szerzej o dokumentach, do jakich dotarli twórcy serialu Reset, Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz, piszemy na portal polskieradio24.pl. Pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej jest naszym obowiązkiem, podkreślają historycy. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto obchodzone jest w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku był punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej. Ukraińscy nacjonaliści w imię stworzenia czystego etnicznie państwa wymordowali w czasie II wojny około 100 tysięcy Polaków. Profesor Grzegorz Motyka podkreśla, że naszym obowiązkiem jest pamięć o tych ludziach, ponieważ było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w czasie II wojny. Obok Katynia, ludobójstwa na ludności powstańczej Warszawy, nie można uciec od tej historii. Większość zamordowanych wciąż spoczywa w bezimiennych dołach śmierci. Dlatego dzisiejsze uroczystości w Warszawie będą... będą kolejną okazją nie tylko do ich upamiętnienia, ale i owołania o godny ich pochówek, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. Osoby zamordowane 80 lat temu wymagają ekshumowania i godnego chrześcijańskiego pochówku. Ukraina od wielu lat nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwań, ekshumacji i pochówku ofiar rzezi wołyńskiej. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę informacji pogodowych. Tych pogodnych informacji dużo dla mieszkańców zachodniej części kraju, dla mieszkańców wschodniej połowy nieco mniej, bo tutaj głównie chmury się usadowiły i tu zachmurzenie powiedzmy, że umiarkowane. Na wschodzie oraz miejscami na północy będzie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. No i możliwe, że będą to burze z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, mamy od 21 stopni nad morzem, na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do około 26 na Pomorzu, Mazowszu i w Małopolsce i 30 na krańcach zachodnich. Wieje słabo, ale jak się zdarzy burza, to zawieje mocniej. Michał Jakubik za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. Trójka przed południem ponownie. Dzień dobry, jest 6,5 minuty po 11. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are program Trzeci Polskiego Radia. Marcika w trójkowej audycji przedpołudniowej. Kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, drugi tydzień możemy cieszyć się, albo i nie, najnowszym filmem o przygodach nieustraszonego archeologa, najsłynniejszego archeologa wszechczasów, Indiana Jonesa. My od zeszłego tygodnia jesteśmy na tropie Arki. zaginionej Arki Przymierza z pierwszego odcinka. Gdzie dziś może być Arka Przymierza, zaginiona Arka? Bo zaginęła, przypomnijmy, podczas szturmu wojsk babilońskich na Jerozolimę w 586 roku przed naszą erą i od tamtej pory nikt jej nie widział. Czy aby na pewno? Badacze tematu wytypowali kilka miejsc, w których znajdują się poszlaki mogące prowadzić do Arki. Kolejnym takim miejscem na tej liście jest... Tu zaskoczenie. Etiopia. Według wielowiekowej legendy z Jerozolimy miał wykraść Arkę syn króla Salomona i królowej Saby imieniem Menelik. Zabrał relikwie ze sobą do Etiopii właśnie. Mieszkańcy tego kraju wierzą, że przechowywana jest w kościele Matki Bożej z Syjonu w Aksum. To miasto w północnej Etiopii, w odległości około 50 km od granicy z Erytreą. Ma około 40 tysięcy mieszkańców, z czego znaczna większość wyznaje chrześcijaństwo i należy do kościoła etiopskiego. Aksum jest także świętym miastem tego kościoła. Zostało założone około V wieku przed naszą erą. Było stolicą królestwa Aksum, pierwszego państwa etiopskiego, a także miejscem koronacji cesarzy Etiopii. Ze względu na wartość historyczną pozostałości starożytnego miasta zostały w 1980 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ponoć podczas wojny włosko-abisyńskiej biblijny skarb usiłowały wytropić wojska Benito Mussoliniego, ale został w porę ukryty i wojska nie dały rady go znaleźć. Innym miejscem w Etiopii łączonym z Arką są wydrążone w skale kościoły średniowiecznego etiopskiego cesarza Lalibeli. Marzył on o własnej niezdobytej Jerozolimie i to ponoć na jego zlecenie powstały te budowle. Lalibela to miejscowość w Etiopii leżąca na wschód od jeziora Tana, na pograniczu Wyżyny Abisyńskiej i Kotliny Danakilskiej, około 700 km na północ od Addis Abeby. Lalibela jest świętym miejscem etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, do którego zmierzają liczne pielgrzymki chrześcijan. Słynie z 11 wykutych w litej skale monumentalnych kościołów. Niektórzy pasjonaci twierdzą, że te niezwykłe skalne świątynie pomogli Lalibeli zbudować templariusze. Też poszukiwacze zaginionej Arki. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Twój ląd. Dziś

piosenka na upalne popołudnie. Seven Seconds. Nena Cherry i Yuson Dura. Trójka przed południem, 26 minut po godzinie 11, a zatem zbliżamy się do wpół do 12. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programu Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Poznaję nowych tamtych. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 11:30 na wszystkich zegarach w Polsce, więc my teraz ponownie pochylamy się nad dzisiejszą kartką z kalendarza. 11 dzień lipca. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz w naszym trójkowym, przedpołudniowym spotkaniu z historią Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 11 lipca 1904 roku prezydentem Krakowa został wybrany Juliusz Franciszek Leo. Dlaczego dziś wspominamy tę postać? Ja może tak zacznę żartobliwie, że jeżeli chodzi o mnie, to zawsze jest kwestia pewnego pytania, które mnie nurtuje, gdy przybywam do Krakowa, ponieważ dwóch najwybitniejszych prezydentów połowy XIX i początku XX wieku to Józef Dietl i Juliusz Franciszek Leo. I jak przejdziemy się ulicą Dietla, która jest jedną z głównych ulic oddzielających Wawel od Kazimierza, i przejdziemy się ulicą Juliusza Lea, która jest zdecydowanie mniejsza, mniej, tak bym powiedział, atrakcyjna, to ja zawsze się zastanawiam, dlaczego ta skąd ulica... Skąd to stopniowanie? Tak, skąd to stopniowania? Leo nie ma takiej, bym powiedział, wizytowej ulicy jak Dietl. No, Dietla zasługi są może i ważniejsze, bo on był tym prekursorem, ale wydaje się, że Leo nie ma dużo mniejszych zasług. Ale wracając do samej osoby prezydenta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, polityk, prezes Naczelnego Komitetu Narodowego, ekonomista, prawnik, postać bardzo interesująca. W lipcu 1904 roku został wybrany na prezydenta miasta. No i przez 3 kadencje rządził aż do śmierci. Aż do swojej śmierci, chociaż pamiętajmy, że 1,5 roku przed śmiercią w wyniku pogłębionych kłopotów zdrowotnych funkcję prezydenta przejął jego zastępca. Człowiek, który można byłoby powiedzieć człowiek orkiestra, prawda, jeżeli chodzi o horyzonty myślowe i tak dalej, to tutaj Leo był wspaniałym przykładem osoby, która łączyła swoje aspiracje zawodowe z predyspozycjami naukowymi, intelektualnymi. Czego się nie dotknął, to zamieniało się w jakiś sukces. Chociaż może Krakusy by z tym polemizowały, tego nie wiem. Niezła historia. To powiedzmy o tych sukcesach, o jakich osiągnięciach prezydenta Leo warto wspomnieć. Prezydent Leo stworzył taki projekt Wielkiego Krakowa. Oczywiście nie sam, czy też w współudziale swoich współpracowników. Zresztą sam czynnie brał udział w przygotowaniu takiego szerokiego planu inwestycyjnego dla miasta. Dokładnie. Po prostu podniósł poziom Krakowa z miasta regionalnego, lokalnego do takiej pozycji ośrodka intelektualnie twórczego, ale też ekonomicznie rozwijającego się, organizacyjnie, urbanistycznie. Sprawił, że Kraków zaczął być postrzegany jako świetne miejsce do inwestycji, jako świetne miejsce do zamieszkania. No ale wracając do tych jego sukcesów, czyli sfinalizowanie przede wszystkim wykupienia od Austriaków w 1905 roku Wawelu i rozpoczęcie szerokich prac rewitalizacyjnych, zresztą stworzenie tego tak zwanego Wielkiego Krakowa, to była przede wszystkim kwestia przełączenia 14 nowych dzielnic, powiększenie w ten sposób obszaru miasta praktycznie do 47 km kwadratowych. Do tego doszły jeszcze kwestie regulacji brzegu Wisły, przesunięcia koryta Rudawy, aby zabezpieczyć miasto przed powodziami. Kanalizacja, wodociągi, rozbudowa sieci komunikacyjnej, uporządkowanie gospodarki finansowej, zwiększenie jego dochodów, wspieranie oświaty, rozbudowa infrastruktury miejskiej, zreformowanie działalności magistratu, budowa mostu na Wiśle, elektrowni miejskiej. Więc ja tak troszeczkę na tym jednym wdechu o tym opowiedziałem, a proszę zwrócić uwagę, że to jest 14 lat. Niby dużo, niby niedużo. Pamiętajmy, że Kraków to jest miasto znajdujące się w granicach Cesarstwa Austriackiego. Na wszystkie te działania były potrzebne zgody władz austriackich. Prawda? Duża determinacja. Duża determinacja. Myślę, że tego się nie dowiemy, a może są jakieś zapiski na ten temat. Tego nie wiem. Co ciekawe, rok 1914, wspomniane przeze mnie przewodnictwo prezesura Naczelnego Komitetu Narodowego. Z pieniędzy miasta Krakowa na legiony została przegłosowana darowizna w wysokości 1 000 000 koron. To jest też rzecz być może bardzo często pomijana. Wpływ Juliusza Leo, jego możliwości na formowanie legionów, na wspieranie Józefa Piłsudskiego, prawda? Więc myślę, że to jest jeden z tych elementów, czy to raczej te wszystkie elementy sprawiają, że warto o tej postaci pamiętać i naprawdę, mimo że to nie jest jakaś wizytowa ulica w Krakowie, warto się tą ulicą czasami, jeżeli ktoś będzie w Krakowie, do czego gorąco zachęcam, przejść. Niezła historia. By those who crowed, they'd never turn the other cheek. Parents cleaning dormitories, can't hear what we say. Crack, it's only pain. And important to be disciplined when war is on the way, they say. Flickered, casting shadows on the monsters and their prey. In the last room, a boy could see how survival of the fittest meant destruction of the weak. In the future, as time would tell, running riot under orders would create a living hell. Dla Państwa teraz to coś dla zdrowia. O tym, jak cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu, rozmawiają, jak to zwykle o tej porze bywa, we wtorki Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, dzisiaj temat dość przyjemny. Czekolada, kakao, czy gorzka czekolada, bo od razu doprecyzujmy, może przedłużać życie? No rzeczywiście to jest bardzo ciekawy temat, no bo wiele publikacji powstało na temat dobroczynnego wpływu gorzkiej czekolady na długowieczność. I rzeczywiście, jeśli popatrzymy sobie tak krytycznie, co właściwie zawierają ziarna kakaowca, które są głównym składnikiem czekolady, to zawierają one bardzo dużo tak zwanych flawanoli, czyli to są naturalne substancje, naturalne antyoksydanty, a wśród tych flawanoli zawartych w ziarnach kakaowca, no takim najważniejszym składnikiem jest epikatechyna. No okazało się, że jest to związek, który poprawia, czy też zwiększa stężenie tlenku azotu, a tlenek azotu w naszym organizmie odpowiedzialny jest między innymi za prawidłowe funkcjonowanie naszego układu krwionośnego. Pan się oczywiście podeprze dowodami naukowymi. Zawsze, jeśli mówimy o czymś ciekawym, coś, co może zainteresować naszych słuchaczy, no to musimy znaleźć na to dowody naukowe. I rzeczywiście, jeśli chodzi o wpływ epikatechyny na naczynia krwionośne, my doskonale wiemy na podstawie badania, w którym wzięło udział, uwaga, ponad 20 tysięcy osób. Czyli mówimy o metabadaniu? To jest metabadanie, to jest bardzo duże badanie randomizowane, czyli kontrolowane placebo, czyli część osób przyjmowała suplement wyciągu z kakaowca, a część osób przyjmowała placebo, czyli substancję nieaktywną. Oczywiście było to badanie zaślepione i uczestnicy nie wiedzieli, co przyjmują. I okazało się, że po 4 latach takiej suplementacji u osób, które otrzymywały akurat wyciąg z kakaowca, rzadziej obserwowano poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe i to ryzyko spadło aż o 27%, także bardzo istotne. No dobrze, to teraz poproszę o takie przełożenie na codzienność. Ile tej czekolady gorzkiej powinniśmy jeść, żeby uzyskać ten efekt, o którym pan mówił na zakończenie badania? Nie mam dobrej informacji dla naszych słuchaczy, bo oczywiście ja powiedziałem, że to jest suplement zawierający ekstrakt flawanoli. Czyli taki miąższ, tak? Taki miąższ. Esencję. Esencję i tych flawanoli było 500 mg, to przekładało się na 80 mg tej czystej epikatechyny. No jeśli chcielibyśmy przeliczyć to, ile czekolady powinien zjeść każdy z nas, no to okazuje się, że w tablicy czekolady tej epikatechyny jest bardzo mało, bo około 30 gramów. Czyli jeśli chcielibyśmy odwzorować warunki badania, to każdy z nas codziennie powinien zjadać 2,5 tabliczki czekolady. No co oczywiście ze względu na zawartość cukru wydaje się, że byłoby trudne do przyjęcia. Niekoniecznie skończyłoby się tymi korzystnymi efektami, które obserwowano w tym badaniu. Czyli de facto, panie profesorze, to jest tak, że w tym przypadku możemy sobie pozwolić na kawałek gorzkiej czekolady. Prawdę powiedziawszy, to on nam jakoś super nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. No na pewno poprawi nam nastrój, no bo gorzka czekolada zdecydowanie wpływa na nasze samopoczucie. Natomiast gorzka czekolada zawiera mniej cukru, którego oczywiście należy unikać w codziennej diecie. No rozgrzeszy nas ta epikatechyna, która zawarta jest w tej niewielkiej dawce ciemnej czekolady. To jeszcze jedna rzecz, bo pan lubi wybiegać w przyszłość. Czy możemy założyć, że taki ekstrakt pełen epikachetyny może kiedyś być suplementem, który po prostu będziemy mogli przyjmować? W świecie tak zwanych nutraceutyków, o których też już mówiliśmy, czyli potencjalnie produktów spożywczych, które mają właściwości farmakologiczne, czyli są de facto lekami, na pewno trwają i należy się spodziewać, że gdzieś na świecie, zapewne w Stanach Zjednoczonych, jest producent, który taki ekstrakt z epikatechyny będzie prędzej czy później chciał wprowadzić na rynek. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. But then I say maybe we could divide it in two. Storm. 8 minut przed godziną 12. Obiecałem Państwu, że wrócimy jeszcze w dzisiejszej trójce przed południem do ostatniego notowania listy przebojów trójki. No to proszę bardzo, właśnie nadarzyła się okazja, bo przyszedł gospodarz listy Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Nie ma tajemnic, ostatnie notowanie listy przebojów trójki za nami było 66. W tej chwili na 18. miejscu jest grupa Collage. What About The Pain nie zmieniło swojego miejsca. Jedno miejsce niżej natomiast dali Państwo grupie Queen. Face It Alone w piątek było na 17. Na 16. miejscu w 66. wydaniu listy była Daria Zawiałow z utworem Fifi Hollywood. Komu dadzą Państwo swoje głosy, które piosenki niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem? Przekonamy się w piątek od godziny 19. Wtedy będziemy słuchali 67. wydania listy. Ale do godziny 12 w piątek czekamy na Państwa głosy, na Państwa typy. Możecie zrobić to na dwa sposoby, używając naszej aplikacji albo strony lpt.polskieradio.pl. Lista przebojów trójki. No i w nawiązaniu do tego, co powiedział już Tomek, czyli do piątkowego południa przyjmujemy Państwa głosy, a potem zaczynamy wszystko liczyć, zamykamy systemy zliczające i o 19 lista. Do tego czasu mamy jeszcze 3 doby, tak? 3. No ale do dzisiejszego meczu Igi Świątek już tylko 2 godziny z małym hakiem. O 14.30 ma wyjść na kort wimbledoński, ale różnie z tym bywa, wiadomo jak to w Wielkiej Brytanii z pogodą czasami. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Proszę zakręcić się za okolicznością trzymania kciuków za IGĘ. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Witold Lazar. Do usłyszenia. To była trójka przed południem. Samochód w deszczu stał. Radio przestało. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic, nie rozumiała. Kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz.